علم با عمل کوي مزال کي تقوا سرا پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سرا علم با عمل علم با عمل کوي مزال کي تقوا سرا پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سرا علم با عمل دیتا فکر وکړه چې دا خلق دی فاضل بولی دیتا فکر وکړه چې دا خلق دی فاضل بولی وکړه تخیل وکړه تخیل ګران د خپل نوم د معنا سره پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل علم با عمل کوي مزال کی تقوا سره پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل تاج دا وراثت امانت درته پسر کړلو تاج دا وراثت امانت درته پسر کړلو ګور مخامخ ګور مخامخ شل عزمی ابتلا سرا پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل علم با عمل کوي مزال کی تقوا سره پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل علم بعمل مثال درخت بی سمرادا علم بعمل مثال درخت بی سمرادا علم بعمل مثال درخت بی سمرادا قدر چی نکڑی قدر چی نکڑی چوک نخائی حسی چا سرا پام چی دوک نشی پام چی دوک نشی خواهشات د دنیا سرا علم با عمل قدر چی نکڑی چوک نخائی حسی چا سرا پام چی دوک نشی پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل علم با عمل کوي مزال کی تقوا سره پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل خدای مکړه په حشر د خپل زیار د غاړې توق نشي خدای مکړه په حشر د خپل زیار د غاړې توق نشي خدای مکړه په حشر د خپل زیار د غاړې توق نشي څومره لوی پیغور دی څومره لوی پیغور دی جهنم له خبرتیا سره پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل علم با عمل کوي مزال کی تقوا سره پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل پایل کړه د خدمت لړۍ د خلقو تزکیه وکړه پایل کړه د خدمت لړۍ د خلقو تزکیه وکړه وساته محراب وساته محراب منبر تدریس علمي وینا سره پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل علم با عمل کوي مزال کی تقوا سره پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل نندزر لطلا مسروری در توسیت کوی نندزر لطلا مسروری در توسیت کوی نشیب درگا نشی بدرگا چی د شیطان نفس و هوا سرا پام چی دو کنشی پام چی دو کنشی خواهشاتو د دنیا سرا علم با عمل نشی بدرگا چی د شیطان نفس و هوا سرا پام چی دو کنشی پام چی دو کنشی خواهشاتو د دنیا سرا علم با عمل علم با عمل کوی مزال کی تقوا سرا پام چی دو کنشی پام چی دو کنشی خواهشاتو د دنیا سرا علم با عمل